فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo xilliyadan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan. Waa habeenimo axada taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay 19ka bisha Shawaal sanadka 1442 hijriyada. qodobada caawa dhuuxa aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah israsaasayn geysatay qasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo maanta magaalada Muqdisho ku dhex martay ciidamada ka wada tirsan kuwa dowladda federaalka, faahfaahin ku aadan israsaasayntaas ayaad barnaamijka ku maqli doontaan insha Allah. amni darro baahsan oo laga soo sheegayo mid ka mid ah gobollada ay Soomaalidu ku badan tahay ee Mareykanka, iyo aqoonyahan Soomaaliyeed oo ka hadlaya arrintaas. munaasabad lagu maamusay in ka badan 10 arday oo ka qalin fushay muassasada Jiilul Khilaafa oo ka dhacday deegaanka Kuunye Barrow. warbixin aan idinkaga diyaarinay munaasabada ayaad barnaamijka ku maqli doontaan insha Allah. kooxaha hubaysan oo dad beeraley ah ku dilay weerar ay ka geysteen bartamaha waddanka Suudaan, ciidamada xukuumadda Yemen iyo kooxda Xuutiyiinta oo guulo ka kala sheegtay dagaal ka dhacay bariga waddankaas. in ka badan qolfoofta 200 oo caruur ah oo laga heray goob u dhow iskuul ay deganaan jireen oo ku yaalla Kanada. qodobadaas ayaad barnaamijka ku dhageysan doontaan ee u diyaar garoobay isagoo dhameystiran. waa hagaag aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka. israsaasayn geysatay qasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa maanta magaalada Muqdisho ku dhex martay ciidamada ka wada tirsan dowladda federaalka. israsaasayntan ayaa waxay barqanimadii maanta isgoyska warshada caanaha ee magaalada Muqdisho ku dhex martay ciidamada ka wada tirsan militariga dowladda federaalka. israsaasaynta ayaa timid kadib markii ciidamada dowladda federaalka ay dhexdooda iska shakiyeen, taasoo sababtay inay ku dhimataa weynay ka mid ah dadkii ku sugnaa goobta halka uu ku dhaawacmay ruux kale oo rayid ah. ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa la nool walwal iyo cabsi xoogan oo ay ka qabaan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo ku beegsata degmooyinka kala duwan ee gobolka Banaadir. waa hagaag amni darro baahsan ayaa laga soo sheegayaa mid ka mid ah gobollada ay Soomaalidu ku badan tahay ee Mareykanka. waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan umuurahaas, waxaana soo jeedinaya Haashim Cabdinaasir. Soomaalida ku nool dalka Mareykanka, gaar ahaan Minneapolis, ayaa waxay la daalaa dhacayaan amni darro soo jiitamaysa in muddo ah. maalinba maalinta ka dambaysa waxaa sii badanaya dhaca loo geysanayo dadka dhaca u geysanaya Soomaalida waa Ameerikaan la degan deegaanka. maxamuud muuse xasan waxa uu ka mid yahay dadka hormoodka u ah jaaliyadda soomaaliyeed ee Minneapolis, wuxuuna ka warramayaa sida ay wax u jiraan. North Minneapolis amni darro badan ayaa ka jirtay magaalada Minneapolis oo taas la mid bay ahayd, laakiin labadii toddobaad u dambeeyay runtii dhacdooyin badan baa dhacay oo dhac iyo boob isugu jira iyo in baawur laga xado oo laga qaato. runtiina waxa North Minneapolis waxay ka mid tahay meelaha xagga amniga aan ku ficnayn markeeda horeba oo xaafadaha khatarta ay ka mid tahay. marka dad badan oo Soomaali ayaa naga degan marka runtii dhacdaas ay soo wajahday. wuxuu sheegay in dhaca ugu badan uu ka jiro waqooyiga Minneapolis, asagoo xusay in sidoo kale amni darro ay ka jirto koonfurta. South Minneapolis waa run majority Soomaaliyeed meeshaan bay degan yihiin, laakiin marka loo eego waxaa moodaa North uu ka amni xun yahay ama uu ka dhib badan yahay. way ka degan tahay maanta oga ahaan sawtakiida laftigeedu dhaca waa ka jira oo dhibaatooyin badan baa loo geystay, saa sheegtay tani intii la dilay George Floyd. maxamuud wuxuu sheegay in burcadda Mareykanka ah ay beegsanayaan dadka jilacsan sida waayeelka. inta badan waxay beegsadaan dadka waayeelka iyo dumarka. hadda kiisaska ugu badan waa dumar iyo dad waayeela weyn. marka runtii anagana haddaan Soomaali nahay waxaan mudda xoogaa inaan baylahnahay. waxaan rabnaa in horta dadka aan ka wacyigeliyo ama ha joogaan Minneapolis ama ha joogaan amniga maadaama u xumaaday in aad loo taxadaro maxaamar kamid a horta kaash inaan la qaadan inaga dadka hadda oo aan Soomaali ahayn waxaa la isku sheegay haddii qof Soomaali la qabto in kaash laga helayo marka runtii in gabdhaha boorsooyinka kale iyo waxa muuqanayo kala ma dahabka iska ilaaliyaan marka runtii waxa rabnaa si guud community in looga wacyigeliyo inay digtoonaadaan oo runtii ay la socdaan xaaladda lagu jiro intaas kadib wuxuu ka waramay sida uu hadda xaalku yahay iyo waxa uu qorsheysan haday yihiin jaaliyada hadda waxaan ku jirnaa sidii biopsy qalloosin lahaa in police la keeno meesha koo in marka labaad xaafadii laga wada shaqeeyay amnigi in wixii dhaca qof markii dibka loo geysto waa soo report kareeyo anay report kuma fiicnin qof walba wuxuu dhibaato la igeysti marka in hadii dib u dhaco laamaha amniga loo report kareeyo in hadii ay wax dhacaan oo ay ku qabsadaan qof kale oo wadi digto atnaa halkaas dhibaato ka jiray ka fogow oo anagu dibku waa qarsanaa marka runtii si wada jir waxaan su'aal ugu sheegayaa in aad loo taxadaro baawurkaaga marka aad qaadanayso inaad iska fiiriso geesaha marka aad dhiganayso shaqada ka tawada iska fiiriso meelaha aad marayso kale si taxadar inaad u eegto waliba dhexliyada habeenkii oo kale ah runtii waa khatar marka aad in loo taxadaro ayaa ku eglinaya bulshada Soomaalida ku dhaqan dalka Mareykanka ayaa wuxuu kula taliyay inay aad u taxadaraan gaar ahaan markay lacagaha cash-ka qaadanayaan xilli kiisaska ugu badan ee dhaca loo geysto Soomaalida marka ay bisha miilaad uga dhamaato goortaas oo ay xawaaladaha lacag ka diraan horta runtii waxa fiican qofka duu cash qaadisaydaba inuu qof la socdo fiican ama qof mataqan xoog la dhalinyaro ah oo gaari wata oo marka guriga laga soo qaaday oo meesha u socday la geeyo marka runtii in aad horta loo taxadaro weeye waxa kale oo aan rabaa dadka inaan kala hadlo in ay feejignaadaan waa inaad horta meesha talaabada aad dhigaysa aad aragto geesahaaga anaga inta badan iskama fiirin geesaha waa inaad aad isku ilaaliso marka hore dadku waxaa jira hadda oo kale meel haddaa soo gasho waa inaad la arkin lacagaha kaashkaaga ah haddii la arko aadhu khatar waxay ku tahay in lagu dabagalo waana waxyaabaha runtii aad amniga u keena sidoo kale baawurta kacsan oo kale waxaa dhacay marka baawur kacsan in laga tago intaas iyadana la iska ilaaliyo qof markuu dhibka ku dhaco si qofka loo caawiyo ay dibkan dhicin waa in education dibka la sheego oo report gareeyo si meesha markaa wax looga qabto laakiin inta badan anagu waa qarsanaayo wuxuu la hebel waxba ay u dhacay si wax ugu dhacay lama sheego marka waa in report gareeyaa tan kale waxa fiican hadii darsaatiin aan baxaysan in group group Soomaalida waxaa lagu dhacaa dhismayaasha waaweyn ee ay degan yihiin tusaale ahaan dabaq weyn ayaa waxaa wada degan dad Soomaali ah iyo kuwa Amerikaan ah waxaana Soomaalida dhaca loo geystaa marka ay dabaqa ka soo degayaan oo ay jaranjarada ku soo socdaan goortaas oo meel laab ah looga soo baxo sidaas darteed wuxuu Maxamuud sheegay in ay codsadeen in kaamirooyin lagu xiro dhismayaasha meesha baakinka ah iyo banaanka iyo gadaal meel kasta waxa dhici karaan in kaamira lagu xiro taas waxaan kaloo kala hadalnay oo ugu muhiimsan dadka building hoosana ispartaan oo dadka guriga degan shir loo qabto shirkii maanta la qaban jiray maadaama corona uu jiray hadda coronahaas aa baajiyay laakiin dadkii at least maadaama hadda octo waa la ogolaaday 500 qof in isku iman karto marka horta runtii building dadka ahna inay ispartaan si loo ogaado qof kula degan iyo qofka kale tan saddexaadna in community leaderskii afrika amerikanka iyo annaguna aan wada shaqeyno mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee Soomaalida lagu beegsado waa iyadoo qofka Soomaaliga ah ee la qabto jeebkiisa laga helayo lacag cash ah waxyaabaha keeni kara khatartaana in runtii aad looga fogaado inta badan dadka hadda waxa la isku raacay qofkii Soomaali oo la qabto in la helay cash waa fiican actually maaha oo wax target adiga kaadi kara marka waxaan qabnaa in aad loo taxadaro arintan North Minneapolis runtii waxaan rabnaa sida u dhaqsaha badan in waxyaabaha lagu shii in la dhaqan geliyo ugu dambeyntii wuxuu soo jeediyay talooyin oo xusay inay yareyn karaan dhaca loo geysanayo Soomaalida ku nool Minneapolis ugu dambeyntii waxaan ku talinayaa runtii in ay aad isku ilaaliyaan xilliyada aan fiicnayn haduu qof shaqo lahaa inaan la socon oo qofku fiitimiisa uu iska aado in marka agaariga meel dhiganaysa aad fiiriso geesa hareeraha fiiriso waxa kaloo aad ula taxadarayaa ITM mishiinada dad badan oo waxaa jira Soomaali ITM mishiinada iyagoo lacag la baxay xilli lagu dhaca marka xilliyada habeenka oo kale ma fiicna waa laga fiican yahay sababtoo ah waxaa laga yaabaa in khatar uu ku keeno inaad aad isaga ilaalisaan markastana inuu qofku digtoonaado haddii aad heli kartid qof saaxiibka oo kale hadda inoo ka fursan weydo inaad u yeerto si uu ku raaco gaariga oo kale markaana meesha aad dhigayso inaad hubsato sababtoo ah labada blog oo geesaha iyo wax hortaada waa inaad runtii aad u taxadarto waxaan kaloo aad ugu talinayaa waxyaabaha qaaliga oo kale ama laptopyada iyo lacagaha wixii muhiima gaariga ha saaran adna ha qaadan maadaama ay ku keni karto khatar Soomaalida ku nool Mareykanka oo sheegi jiray inay halka amni u doonteen ayaa haatan wajahaya amni darrotii ugu darnayd waxaana gobolada ay degan yihiin loogu geystaa dambiyo kala duwan mana jiraan wax talaabooyin ah oo la taaban karo oo dowladdaas iyo booliskeeduba ka geystaan dalalka Mareykanka iyo kuwa Yurubta ayaa waxaa astaan u ah amni darradaas iyadoo sidoo kalena ay ka dhacaan falal kufsi ah oo loo geysto rag iyo dumar intaba sida ay sheegtay haweenay arrimahan daba gasha kufsiga horta waxa way arin adduunweynaha dhan ka jirto oo weligeed jiri jirtay waxaan loo yaqaan gender based violence waxa way wa dambi u gaar ah in haweenka and way jiraan rag dambiyadaas lagu sameeyo laakiin ma badna waxa la 900% haweenka ayaa laga gala dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ayaa lagu dilay Mareykanka iyo Kanada sanadihii ugu dambeeyay waxaana jira kuwa kale oo xabsiyada ku rafaadsan Injineer Hussein Haji Abdi Hassan oo gaabo kamida waxgaradka Soomaaliyeed ayaa ka hadlay dhibaatada amni ee haysata Soomaalida ku nool Mareykanka Bismillaah Alhamdulillah Allahu mahdana subhanahu wa ta'ala Allah nasiyay hawaye adduunyadan maalinba meel bay ku fariisanay Ilaahay subhanahu wa ta'ala barineena kuwa meeshi khayrka badan fariista Allah naga dhigo aan maanta waxa jirto adduunyada kibir iyo islaweyni iyo murxu sheegasho ayaa jirto waxayna ka jirtaa adduunyadan oo aan taaganahay maanta waxaana shaqadaas ama kibirkaas ku socdo ninka la yiraahdo Amerika ama Mareykan Mareykan maanta waad ogtihiin waxa ka socdo Mareykan dhexdiisa waxa ka socdo ogtihiin dadkii Soomaalidii masaakiinta ahaa asaa barakacshay wuxuu ku barakacshay wuxuu u diiday nolosha u diiday dadkii markay nolosha waayeen oo nabadgeli waayeen waxay noqdeen inay qaxooti wada noqdaan oo ay mutaystaan inay agtiisa aadaan meeshii markay aadeenna nin walba wuxuu yaqaan la soo baxa oo nolol karaysana ki farsamo yaqiinay farsamisu ku shaqeysana ki ganacsi yaqiin ganacsi ku shaqeysana ki aqoon aqoon ku shaqeysana marka maanta waxay dhibaato haysataa Soomaalida waa la dhacayaa waa la dilayaa dhalinyaradii kala Soomaaliyeed oo meeshii tagtayna waxbarashadoodu waxay noqotay inay daraagis bartaan diin warkeed badaa wuxuu Ilaahay u naxariista maheen inta aktar kooda dadkii waxay noqdeen inay diinta ka tagaan inta kale oo maanta oo iska adduunyo iska raadsanayso iska shaqeysanayso ganacsi ku jirteena waxay bataagan yihiin bo Soomaali ama nin muslim ah hadda kuma yeelan karo wadankeena meesha u taagan tahay marka waxa ka socda adduunyada dhibaatada waxa aabo ah Mareykan dadka waxaa loo baahan marka inay wax badan in badan fahmaan inaan qaxooti ahaano oo aan maanta Kenya ag fadhino oo aan Mareykan aadina aanu Libya saxaraan ku dhamaano ama badahan aan ku dhamaano sax ma aha wa hagaag barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad dhageysanaysaan munaasabada lagu maamuusayay in ka badan 10 arday oo ka qalin fushay muassasada Jiilul Khilaafa ayaa ka dhacday deegaanka Kunya Barrow hadaba waxa munaasabadan ka qayb galay oo warbixintan inooga diyaariyay Mahad Cubeyd حفلتنا نواهيد مد آد وقروح بدن كنا قلن جبينيين لبي يتوبان عردي ودمستي برشد يحفتين تا قرآن كريمك ايا وحي كد عديه الكوين مؤسسة جيل الخلافة ايا كتال ديغان ككون يبرو وقبل كشبه الله حسي مركا لغاه اللو مناسبة دا وحي اهيد مد آد وهر سريسا oo loogu tala galay in lagu sharfo laguna weyneeyo kitaabka Qur'aanka Kariimka sidoo kale goobta xafladdu ay ka dhacaysay ayaa waxay ahayd mid bilicdeedu sareeyso oo marka aad eegto indhahaaga soo jiidanaysa waxaana soo buuxda fiye bulshada qaybaha kala duwan kuwaas oo ka soo qayb galay xafladdan waxaana ka mid ahaa culimo wax garad haween arur iyo bulshada qaybaha kala duwan مدرسة بها قدواتنا بالعلم شادوا من برا وقصورا فرفرشو كدب وحا مكرافون كاللغو سودو ويه قبر يرو كمي ده ارديد مؤسسة جيل الخلافة وحين حفلت ده كده فرتي آيادها قرآن كريم كقول كاللاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما يستوي الأعمى والبصير intaas kadib waxay qaar ka mid ah ardayda goobta xafladda ka soo jeediyeen kalimaad kala duwan oo taabanaya dhinacyo badan kuna baxaya luqadda carabiga alxamdulillaahi alghafuuru alwaduud والصلاه والسلام على صاحب المقام المحمود وعلى اله وصحبه وكل من تمسك بالحبل الممدود اما بعد ايها المستمعون الشرفاء من مسؤولي الولايه والاباء والامهات والمعلمات والاعلاميين والحاضرين جميعا في هذه المناسبه مناسبه اختتام القران الكريم في مؤسسة جيل الخلافة نحييكم بتحية من القلب نديب شداها مسكا وريحانا وتحمل في ضياتها حبا ووفاء تحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد هذه التحية العذرة شرف لنا باشتراككم معنا في هذه المناسبة العظيمة ونقول لكم دبتم مضاب ممشاكم وتبواتم من الجنة منزلا فحضوركم شرف لنا ويدفي على حفلنا أنسا وسرورا جزاكم الله عنا خير الجزاء ونشكر تلبيتكم دعوتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بحكمته وبرحمته أنزل كتابا تبيانا لكل شيء وجعله هدى وبرهانا لهذه الأمة ويسره للذكر والتلاوة والهداية بجميع أنواعها قال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر أنزله بلسان عربي مبين وتكفل بحفظه وبلاغه لجميع البشر أما بعد أود أن أقدم إليكم كلمات موجزة عن فضل القرآن قراءته وتدبره ويأتي الرسول يربى هذه الأمة على هذا الكتاب العظيم فتربت الأمة وتهذبت تربت على كتاب ما قرأه قارئ إلا آجره الله وما تدبره متدبر إلا وفقه الله كتاب من حكم به عدل ومن اجتمع إليه استفاد ومن اتعظ بمواعظه انتفع كتاب من قرأه علمه الله علم الأولين والآخرين كتاب من استنار بنوره دخل الجنة ومن تقفاه وجعله خلف ظهره قذفه على وجهه في النار كتاب من تدبره أخرج النفاق والشك والريبة من قلبه هو شفاء لما في الصدور ولقد أحسن من نظم هذا البيت فلو داواك كل ضبيب داء بغير كلام الله ما شفاك قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين أرضيت بالقعود مع الخوالف يا صاحبي أولم تسمع قول الله تعالى رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وضبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ماذا قدمت لدينك وأمتك وأنت تراهم ينحرون في كل يوم وفي كل مكان وخاصة في فلسطين الحبيبة إني أتحمل مسؤولية عظيمة عندي يا أولاد أزواج أخاف عليهم الضياع وأحرص لهم المتاع وأخاف أن نسأل عنهم أمام الله أيها المغرور ألم تسمع قول الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين بندق أرديد كدب وحاهد لي مرتي شرف بدن أوقوب تحادر كوها وحانا كمدها شيخ عبد الرحمن فرن oo kamid ah culimada diinta islaamka hawshan aan isku nimid oo quraanka ardayda dhameysaya runtii waa hawl mushtariga oo ay ka soo wada shaqeeyeen waalidka awalan macallimiinta iyo ardaygii sadcaas waa sadcada aasaaska u ah kadibna waxaa ku sii hareeraysana amnigii iyo wanaagii iyo bay'adii iyo caafimaadkii ayaa sii weheliya. Waalidka waxaan leenahay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay man hama bixasanaatin ruuxii shay xasani iyo wanaag hamiya inuu qabto una hirgeli weydo hal ajirugu wuxuu leeyahay cunuga waxaad hamideen inuu qur-aanka ilaahay xifdiyo subxaanahu watacaala, waad ku dadaasheen khayr badan baad u qabateen qur-aanka inuu xifdiyo ayaad cunugiina doonayseen. cunuga hadduu qur-aankii xifdiyo, nabiga wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, iyo hadduusan xifdinin mar walbaba ajir baad leedahay. Laakiin hadduu qur-aankii cunugu xifdi waayo ama uu dhinto, hal ajiroo buuxa ayaad leedahay. Haddii aad ku guulaysataan inuu qur-aankii cunuga xifdiyo, sida maanta 12 cunug ilaahay ugu sakhiray, 12 jibaarkeed baad leedahay. qur-aanka inuu xifdiyo cunuga haminayseen, taa waad hesheen, 9 kale waa laydinku darayaa. Meel laga heli kara ma laha arrintaas. Macallimiinta ayagana waxaan leenahay nabiga calayhi salaatu wasalaam waa kuu dhiijiyey ruuxa hadduu dhinto camalkiisa uga haya ilaa 3. Waxaa ka mid ahaa cilmi yuntafacu bih, cilmi lagu intifaaca ka mid a. Idinkuna mayda khasaarin insha allahu tacaala. Cunuga qur-aanka barteen, inta cilmigaas aad barteen lagu sii intifaacayo, cunugu baranayo, ka sii faa'idayo, ajir baad leedahay. Waxa ugu badan ee cilmiga barashadiisana farta haddaad qur-aanka aad bartaan cunuga, haddii carabigu kiciyo iyo kitaabu kiciyo iyo u akhristo dhan baad ajir ku leedahay. Waxaa soo baxay macallimiin ardayga qur-aanka xifdisiya laakiin farta aan baraynin, waa ruux iska dhagoola ama iska indhoola weeyaan. Intaas la baray ma gudbi karo, waxba ma akhri karo. Laakiin cunugii haddii qur-aanka iyo farti aad barteen, warqadahana waa arkayno qismigiinu alkitaabu ka mid yahay, ilaa muhiimadda ugu horreysa waa isaga. Idan ayaguna ajirkaasaa leedihin. Ardayga qur-aanka ilaahay bartay subxaanahu watacaala, adiguna mada khasaarin, ajir baad leedahay. Haddii qur-aankii aad baratay aad xifdido, malaa'igta ilaahay kuwa ugu fadli badan arkiraamul barara, kuwaasaad ilaahay kugu darayaa subxaanahu watacaala, ama wiil noqo ama gabadh noqo. Saa darteed camalka mushtariga ah ruux kasta uu ka faa'iiday baa dhihi karaa maanta. Bulshada muslimiinta ah ee amniga iyo khayrka iyo wilaayo ka shaqaynayeen, idinkuna kumada khasaaro, ajir baad leedihin. watacaawanuu calal birri wataqwaa, yaad noqonaysaan oo khayrkii idinkuna ajirkiina waad leedihin insha allahu tacaala. Sidoo kale waxaa isna munaasabadda kelimad ka jeediyey Suldaan Aadam Cusmaan Suldaanka Beesha Tuni. Waxaa laga yaabaa dadka hadeertaan mujaahidiinta umula kooxaa qaaday, waxaa laga yaabaa nimcadan keliya inay arkeen wixii fasaada iyo wixii jahliga iyo wixii dhibaataa aan soo marnay aysan ka warqabay. Marka waxaa naga rabaa insha allahu raxmaan nimco ayaan haysanaa. Nimcada aan haysano waxaa ka koob ah aljihaadu fii sabiilillah. Jihaadkan aniga hadeertaan aan ku dhex jirno ayaa ka koob ah faracan hadda aniga aan fadhino, waxaan aan ku dhex jirno quluunkiisii weeya. Marka insha allahu raxmaan jihaadkaasi waxaa nalaga rabaa ilaahay subxaanahu watacaala inaan lagu shugino, ilaahay subxaanahu watacaala inaan weydiisano inuu noo ziyaadiyo. Hadeertaana xataa xafladaha hadeertaan aan joogno iyo xafladaha meelaha gaalada waa joogaan ay ka dhacayaan, haddii laysku qiyaaso wax isku dhow ma aha. Xaflad culammo gabdho wiilal yaryar odayaal ka soo qayb galay ay ka muuqato shicaartii islaamka ah ma jiraan. Meesha mujaahidiintu ay ka talinayaan maaha, meel kale ma jiraan. Marka waxaa nalaga rabaa waalid oday nimcadaasi inaan dhuuqsanno aan haysano, aanan ku soo lalaabanin waxyaalaha qaarkoodu oo malaawaalka iska yaryar iyo deegaan deegaan iyo waxyaalaha qaarkood inaan ku soo laabanno maaha. Marka waxaa nalaga rabaa si guud nimcadaasi inaan u dareenno. Marka ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa mujaahidiinta kor allah ka dhigo, nimcada aan haysana ilaahay subxaanahu watacaala inuu noo ziyaadiyo. Waxaana soo dhaweynaynaa xafladahan oo kale. Intaas kadib, Nabadoon Cabdullaahi Ansaari ahna afayeenka nuqabada gobolka Gedo oo isna ka qayb galay xafladan ayaa goobta ka hadlay. Ha u dirina Nairobi iyo Muqdisho iyo Turki, ha u dirina. Caruurtii loo diray waa lagu qasaaray ayagoo diinta bartay oo diinkii Ilaahay yaqaano, nusuustii akhrinayo, ayay gaaladii maartaa amalkeedii ku milmeen markaasuu afku kala qaadaba ayadna kugu soo qaadanaya ogow haddii gaal kugu adeegaya hooyayaal gurdayaal walaalayaal muslimiinay waxaa naftaydii yatiinaba ugu baaqayaa diinkan la bartay wuxuu rabaa istimraar iyo sugnaan iyo ilaalin iyo in lagu adkaysto cizi adduunyadan kama jiraa ilaa fi lkitaab abdi kama jiraa ilaa fi lkitaab sharaf kama jirtaa ilaa fi lkitaab adduunku dhaqaalo u cararaa gaalada markayna soo gelaysoy rabta inay naseexiso dadku muslimiin bay asal soo ahaayeen waxay sameeyeen macalinka ingiriiska yaqaana waxay u qoreen lacag xoogaa kuusan ah macalinka carabiga yaqaanana sumadlay baa laga dhiga u fiirsada ex markaasaa nin kasta qof kasta carabkiisu wuxuu kala dalaalay inuu ingiriiska baro xaggay soo aada marka meeshaa maanta aan ka keennood arkaysaan oo ragga nabi iyo rijaasha nabi iyo qiyaadada nabi iyo khiyaarta nabi ay ku baxdo dhiiggu ku burburay bay gaartay allah subxaana watacaala ruuxda nabi soo celiyey oo in gaalo la iska celin kara dadkaan baray oo maanta guusha dhinacyaha naga dhigay oo kuwii shahidoo dhiiggooda noogu waraabiyay aanu ballantii oga bixin allahaasaan mar kale u mahad celinay gabdhaha waxaan idin leeyahay furs dahabi aad haysataan xijaabka quruxdaan qaba wallaahi waxaad ku qabtaan waa ragbi haddaadan ilaahay ugu run sheegin ilaahay ugu dhaxsa carugana diinka bartay ood macalinka sida juhdi jira maalka ugu bixisay macalinkii u fiicnaana aad u doortay oo maanta fagaarahan istaagay ama maxfalkan quruxda badan fadhiyo hadduu markuu qur-aanka dhabaya aad meel kale u dirtay ilaahay kitaabkiisii baad dumisay adaan oo meeshaad geyn doon haddii macalinka iyo hooyadu ay inta midoobaan wiilka meel aga soo wada jeestaan iyo gabadha laa shaka fii daalika dadkaana soo baxaaya waxaa la rabaa ardada in ducada iyo akhlaaqda fiican iyo tarbiyada iyo juhdiga dadka muslimiinta ay leeyihiin la baro warshad weeye waxaan magacuna waaba magac un admoodo in badan loo fakaray warxaqu yuqaal waana loo fakaray jiru khilaafa hana wuxuu masalahayaa khilaafadii dadka muslimiinta ah asal ay usoo lahaayeen oo diinkan didabada u aastay ilaa maanta ay shooladiisa shidan tahay waxaan rabnaa macalimiinoo inaad u fuqiina intaad sare u qaadaan inta hadda aad joogtaan aad ka badisaan aad isku daydaan inaad baadiyaha wax gaarsiisaan kitaabkan waa midka ilaahay subxaana watacaala koonkan uu u dooray waa midka nebiyaasha loo soo dhiibay waa midka ilaahay dunidan uu ku ciseeyey qofkii qaata inuu cisoobahayna uu ku ballanqaaday waa midka aan qur-aanka ku akhrisanno waa midka qofka jirhad aan ku daaweyno waa midka quman gabdheed aan maaragtaa ku nikaaxsanno waa midka maaragtaa ilaahay subxaana watacaala uu nagu sharfay waa midka qofka jirhan lagu tufo waa midka aakhara noo shafeeco waa midka qofka yaqaana jarjarada uu fuulahayo jannada meeshuu kaaga dhamaaday intaas taqaana ku socod la leeyahay weeye intaas kadib waxaa shahaadooyin iyo abaalmarino qaali ah lagu guddoonsiiyey goobta xafladdu ka dhacaysay ardaydii dhammaysatay barashada iyo xufdinta qur-aanka kariimka ah ee ka qalinjabisay mu'asasada jiilul khilaafa haddana insha allahu tacaala waxaan gelaynaa natiijadii iyo abaalmarintii ilmihii qur-aanka alle xambaaray ee xifdiyey insha allahu tacaala sukayna moxamed ibraahim ayaan u yeeraynaa sidii ay u aqbali lahayd ama u qaabili lahayd abaalmarinteeda abaalmarintu waxa weeye waa shahaado muujinaysa takharujka gabadha ama wiilka waxaa ku jira qalamul qur-aan qur-aankii tafsiirka iyo nuuc walba oo culimmadiia ay ku jiraan sumaya maxmuud cilmi sumaya waxaa u qaadaysaa maamulaha madrasada jiilul khilaafa ayaa u qaadaysa iyadana waa qalamkii qur-aanka waa shahaadadii waayahay waxaa ku xiga cabdallah xuseen nuux abaalmarintaada si aad u qaa waa ninkii yaraayee noo jilay qaacidka haddana waxaan u yeeraynaa bushra saciid maxamed waxaan u yeeraynaa khansaa ismaaciil cabdallah shahaadadii takharujka madrasada jiilul khilaafa ayay guddoomaysaa haddana xafsa ayaan u yeeraynaa xafsa ismaaciil cabdallah dabcan khansaa ayay la dhalatay waa laba gabdhoodo isla dhashay khansaa ismaaciil cabdallah iyo xafsa ismaaciil cabdallah maasha allah dhaha iyaduna waxay heshay shahaadadii takharujka ee mu'asasada jiilul khilaafa iyo abaalmarin isku dhaf ah oo ay ku farxi doonto oo ka kooban nuucyo kala duwan oo loogu talagalay in lagu furo qalbiga ilmaha qur-aanka xifdiyey soo saas maaha najax ayaan u yeeraynaa cabdilkariim najax cabdilkariim haddana waxay guddoomaysaa shahaadadeedii mu'asasada jiilul khilaafa abaalmarintii isku dhafka ahayd ayaa la guddoonsiinayaa waxaa la guddoonsiinayaa kitaabkii qalin qur-aanka isaguna oo runtii aad u anfici doona oo culuumti quraanka iyo wixii oo dhan ay ka sii baranayso carabkii way ka saxanaysa ma sha Allah Muhammad Abdulrahman Yusuf ayaan u yeerayna Anisa Abdullah haye Anisa Abdullah soo istaag saa ugu doonto amaan marinta Maryan Muhammad Ibrahim soo istaagto ayaduna Anisa Abdullah haye ma sha Allah shahaadadii muassasada jiilul khilafa iyo qalamkii quraanka iyo qalabkii ما شاء الله ظاهر سهيب عبد الرزاق يا كفنا سهيب عبد الرزاق وحن قدومي يا مؤسسة جيل الخلافة شهادة أيوه تلقى شهادة شرف كي أيوه قدومي يا شهادة ختم القرآن خديجة صالح أيانو يرين إن شاء الله تعالى إلهي هبرك أيوه وقبر داير رمتي قرآن كإلهي بحفظ الصيد وقول ما شاء الله شهادة ختم القرآن الكريم لمؤسسة جيل الخلافة ما شاء الله إيوه سيدو كالقلنك قرآنك إيوه قلبك ومل وحكب بحان واليوم قد جاء الختام منبها مركعي دماتي حفلة كديبة وحاو صورة قشي إذا عد إسلامي قاهي الفرقان إن أي كولا ليا لطو معاملك مؤسسة جيل الخلافة وحونكاها لي معاملكو مؤسسة أساس كيديو تاريخ دلفوري isagoon dhanka kale nala wadaagay magacyada ardayda qalin jabiyay bismillaah alhamdulillaah alladhi bi ni'matihi yaktimu as-salihaat thumma salaatu was-salaamu ala rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa sallam amma ba'd walaal hadii aan kaaga hadlo muassasada jeel khilaafa taasiskeeda muassasada jeel khilaaf waxa la aasaasay kuna farbuqal ee nabaa sidan iyo afarta ayaa la aasaasay arday badan ayaa ka qalin jabisay waxa ka qalin jabisay ee ilaa laba dafca haddii dhaxdi la wada yamarayna oo qalin jabisay haddii ka qalin jabisay hadii aan magacyada sheego ee dafacadi koowaad ardayda ka qalin jabisay waxay arday gaaray saacadooda ilaa 8 arday dafacada labaad ardayda ka qalin jabisana waxa way arday gaaraysa ilaa 12 arday waxayna kala ahaayeen 9 gabdhood iyo 3 wiilay ahaayeen magacyadooda hadii aan ku bilaabo waxay kala ahaayeen Sukayna Maxamed Ibrahim Sumaye Maxamuud Cilmi Abdullah Xuseen Nuux Bishra Saciid Maxamed خنساء إسماعيل عبد الله حفص إسماعيل عبد الله نجح عبد الكريم نور محمد عبد الرحمن يوسف أنيس عبد الله أحمد مريم محمد إبراهيم سهيب عبد الرزاق محمد خديجة صالح محمد أرضى قلم جبسي أول بيت وقت قبنا الإمان توت حالسيين أول مرنه أي كفرحين يشهدون كترجمة أخذ من القرآن والدين تي عرورت هذا القرآن كبرتين لنك كلن حفظيين oo aan goobta xafladda kula kulanay ayaa iyaguna dareenkooda farxadeed ka hadlay aad iyo aad farxadu waxay ahayd farxad aan yaacni la soo koobi karin oo aan kalaam iyo laba midna aan maxay ahaatay lagu soo koobi karin hal gabar ayaa ii qalin jabisay aniga waa Bushra Saciid Maxamed maasha Allah aadan ugu farxay sida aan ugu faraxsanahay caruurta kalaba alxamdulillaah ilaaha baa ku mahadsan Allah ayaa mahad iska leh walaayatul islaam nagu noolaysiiyay dugsiga ay ku bilaabeen oo ay ku dhameeyeen taagan yihiin ilaa wax yar oo ka horeeya maahina oo dugsi kale ah alxamdulillaah aniga laba wiil ayuu dhameeyay midna hadda ku jira oo rajaynaya inuu sanadka dambe uu ka qayb galo alxamdulillaah magacyadooda Suhayb Cabdirasaaq Maxamed Maxamed Cabdiraxmaan Yuusuf tafaacada koowaad waxa ay qalin jabisay Xabsa Maxamed Ibrahim tafaacadan waxa ay qalin jabisay Suhayb Maxamed Ibrahim sidoo kale waalidiinta ayaa waxay macallimaadka muassasada ee soo waxbaray ubadkooda gudoonsiiyeen abaalmarino qaali ah waxaana ka wareysanay oo ka warbixinaysa mid ka mid ah macallimaadka jiilul khilaafa insha Allah ta'ala isku darnaarmayaan dhammaanteen inaan ku sabarno inama ay wafa sabiruna ajruhum bighayri xisaab mid labaad waxaan leeyahay hadaayaadka qaaliga ah ee uu gudoonsiiyay ma ahan kaliya inaad ku kaaftoontid waa inaad Allah ajir ka xisaabtid laana الله وحو يري ما عندكم ينفد وما عند الله باق أجر أنك القئين أي الله أكتس كديار صن هذا أني يسد إن شاء الله وقدم بينتي حفلة دن لغو شرفية كتاب كالله كنا قل انجبينيين لبي يتوبان أرضي وصغال كميده قبلو أهايين كانت تخرجي مؤسسة جيل الخلافة أي وحي كسو دماتي جوي آد وقرح بدن ودقن إني أنوح مهابة بل خشية من خالق الآفاق والأكوان من ذا يدافع عن لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي وهاجاج قيبها دنبي برنامج كدوحة ورئيسية دايا نسلسو قارني مركانا. والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين، فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت. وهجاج مركان وحد كسود واتان وركي ودم بعالمك كوحه بيسن أياد دريده كد لي ورري كجستين برتمها ودن كسودان weer kan way geesteen kooxa hubaysanaya waxa uu ka dhacay gobolka Gordofan ee dhaca bartamaha wadanka Suudaan. Ugu yaraan 4 ruux oo beerelay ah ayaa lagu dilay weerarka, halka lagu dhaawacay 3 kale kuwaas oo ay dhaawacyadoodu yihiin kuwa halis ah. Ila wareedii caafimaad oo ku sugan wadanka Suudaan ayaa waxay saxaafadda u sheegeen in 4 ruux oo kamid ah dadkii weerarka la kulmay isla goobta ku dhinteen, halka 3 kale oo qaba dhaawacyo halis ah la soo gaarsiiyay xarumaha caafimaad. Kooxaha nubaysan ayaanan ilaa iyo hadda la garanayn halka ay ka yimaadeen, waxaana saraakiil u hadashay xukuumadda Suudaan ay sheegeen inay wadaan baaritaano dheeri ah. Gobolkan ayaa waxaa marar badan ka dhacay dagaalo la xiriira aanooyin qabiil, kuwaasoo ay dad badan ku dhinteen halka ay ku barakaceen boqolaal kale. Ciidamada xukuumadda Yemen iyo kooxda Xuutiyiinta ayaa guulo ka kala sheegtay dagaalka ka dhacay bariga waddankaas. Wasaaradda difaaca ee xukuumadda Yemen ayaa shaac ka qaaday in 10 ka tirsan ciidamada Xuutiyiinta ay dhimashay iyo dhaawac ku noqdeen dagaalka iyo duqeyma xagga cirka ah oo ay diyaaradaha isbaysiga carbeed ka fuliyeen magaalada Ma'rib ee bariga waddanka Yemen. Markaska warbaahineed ee ciidamada militariga Yemen ayaa xaqiijiyay in duqeymo xoogan lala beegsaday fariisimo ay Xuutiyiinta ku lahaayeen magaalada Ma'rib, kuwaasoo ay sheegeen in lagu dilay askar badan oo ka tirsan Xuutiyiinta, halka lagu burburiyay gawaari iyo agab kale oo militari. Duqeymahan ayaa ku soo aaday maalmo kadib markii ay wasaaradda difaaca sheegtay in duqeymo ka dhacay galbeedka magaalada Ma'rib lagu dilay 2 askari oo ka tirsan Xuutiyiinta, kuwaasoo ka mid ahaa ciidamo weerar ku soo qaaday fariisimo ay askarta xukuumadda ku leeyihiin magaalada. Maleeshiyaadka Xuutiyiinta ayaa sheegay in duqeymaha diyaaradaha taxaalufka lagu dilay 3 dhalinyaro ah, iyagoona ka gaabsaday inay bixiyaan faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan duqeymaha. Dhanka kale, Xuutiyiinta ayaa sheegay inay fariisimo badan kala wareegeen ciidamada xukuumadda Yemen ayna dileen askar ka tirsan isbahaysiga carbeed. Waxay sheegeen in maleeshiyaadkooda ay u suura gashay inay la wareegaan 10 fariisimood oo ay ciidamada xukuumadda ku lahaayeen Mixwar Jiizaan ayna dileen ciidamo taabacsan taxaalufka. Websaytka Al-Masira ee taageera Xuutiyiinta ayaa daabacay in ciidamo ka kala socda Sacuudiga iyo xukuumadda Suudaan ee qaybta ka ah isbaysiga carbeed ay ku dileen Mixwar Jiizaan ayna gaarsiiyeen khasaare isugu jira naf iyo maal intaba. Waxay sheegeen in howlgalkan oo ay ka qayb qaadanayeen qaybaha kala duwan ee askarta Xuutiyiinta kula wareegeen 4 goobood oo ay ku sugnaayeen ciidamada xukuumadda Yemen. In ka badan qolfoofta 200 oo caruur ah ayaa laga helay goob u dhow iskuul ay deganaan jireen oo ku yaalla Kanada. Maamulka xukuumadda Kanada ayaa shaac ka qaaday in meel u dhow madrasa ay deganaan jireen caruur dhalatay waddankaas laga helay qolfoofta 215 caruur ah. Waxaa lagu soo warramayaa in caruurtan ay ahaayeen arday wax ka baran jirtay dugsi ku yaalla halkaas, kaasoo la xiray sanadkii 1978, waxaana caruurta qolfooftooda la helay ku jiray kuwa 3 jir ah. Madarasadan ayaa ka mid ahayd kuwa ugu waaweyn ee ku yaalla waddanka Kanada, kaasoo ay dhigan jireen caruur aad u badan. War qoraalaha uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu ra'iisul wasaaraha Kanada ku sheegay in helitaanka qolfoofta caruurtan ay niyad jab iyo taariikh madow ku tahay xukuumadiisa. Warbixinno soo baxay ayaa sheegaya in caruur tiradooda lagu sheegay 150,000 oo dhiganaya iskuulada Kanada lagula kacay xadgudubyo ay ka mid yihiin kufsi iyo dhibaatooyin kale. Dowladda Kanada ayaa sanadkii 2008 raaligelin ka bixisay nidaamka iskuulladaas oo kii ugu dambeeyay uu xirmay sanadkii 1996. Wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ayay ku eegihiin. سأبقى فخورا بإسلامي. Gudahanna intaas ayaan ku soo afmayreynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo aad ku dhagaysateen qodobo kala duwan. Tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah, waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. السامي بدين عظيم هو السامي.